la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Faci prăpădă în jurul tău. Ești bine, bine, bine rău de tot. De dragul tău nu mai pot. Geană, și aștept momentul potrivit să pot să mă bag în seamă că oricum nu pierd nimic. De vreo oră stă pe tine, geană, și aștept momentul potrivit să pot să mă bag cu tine în seamă căci oricum nu pierd nimic. Ești bine, bine, rău, bine, bine, rău, faci prăpăt în jurul tău. Bine, bine, rău, bine, bine, rău, și când te va băieți strigă faci prăpădă în jurul tău. Ești bine, bine, bine rău de tot. De dragul tău nu mai pot. Spata. Mai bag două șapturi ca să pritup eu. Ce-ar fi să vorbim de una la alta, fiindcă tu faci genul meu. Gata, gata că mi s-a pus pata. Mai bag două șapturi ca să pritup eu. Ce-ar fi să vorbim de una la alta, fiindcă tu faci genul meu. Ești bine, bine, rău, bine, bine, rău, faci prăpăd în jurul tău. Bine, bine, rău, bine, bine, rău, și câteva băieții strigă faci prăpădă în jurul tău. Ești bine, bine, bine rău de tot. De dragul tău nu mai pot. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bine, bine, rău, faci prăpăd în jurul tău. Bine, bine, rău, bine, bine, rău, și câteva băieții strigă. Ești bine, bine, bine, bine, rău, faci prăpăd în jurul tău.